upadku polskich producentów rolnych, to tutaj będą za bezcen wykupować nas zagraniczni przedsiębiorcy. I my na to nie możemy pozwolić, a Unia Europejska do tego zmierza. Dlatego potrzebna jest suwerenna decyzja polskiego rządu, chroniąca nasze interesy w tym zakresie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Salonu Politycznego Trójki był Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, prezes, myślę, że mogę już to powiedzieć, suwerennej Polski. Jeśli taka będzie decyzja kongresu, proszę pamiętać, że jesteśmy demokratycznym. Czekamy na kongres 3 maja. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 kwietnia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Rolnicy zakończą dziś swój protest w Szczecinie. Zmasowany atak rakietowy na ukraińskie miasta, są zabici i ranni. Franciszek rozpoczyna 3-dniową pielgrzymkę na Węgrzech. Rano wyleciał z Rzymu do Budapesztu. Po porozumieniu z ministrem rolnicy zakończą dziś swój protest w Szczecinie. Jego uczestnicy domagali się rozwiązania problemu importu produktów rolnych z Ukrainy i wprowadzenia tarczy antykryzysowej dla rolnictwa. Resort zaproponował m.in. dopłaty do zbóż, nawozów i paliwa rolniczego. Złożenie wniosku do Komisji Europejskiej z prośbą o weryfikację naruszenia rynku w sprawie towarów rolnych z Ukrainy zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Chcemy, aby w rzetelny sposób zweryfikować wpływ tych produktów na rynek polski za ostatnich kilka miesięcy i ryzyka związane z destabilizacją rynku polskiego na przyszłość. Jesteśmy na dobrej drodze do takiego rozwiązania tego sporu, żeby było to zgodne z prawem Unii Europejskiej i w pełni zabezpieczające interesy polskiego rolnika, w duchu również zresztą tych porozumień, które pan minister Robert Telus uzgodnił z protestującymi środowiskami. Tymczasem dziś w Brukseli spodziewana jest wstępna zgoda ambasadorów unijnych krajów na przedłużenie o rok bezcłowego handlu z Ukrainą. Potrzebna jest do tego akceptacja państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego. Ambasadorowie mieli się zająć tą sprawą w ubiegłym tygodniu, ale Szwecja, kierująca teraz pracami Unii, przełożyła podjęcie decyzji, bo nie miała pewności, że będzie jednomyślność. Wprawdzie wystarczy większość krajów, ale do tej pory w kwestiach handlowych decyzje były przyjmowane na zasadzie konsensusu. Równolegle Komisja Europejska prowadzi negocjacje z Polską, Bułgarią, Rumunią, Słowacją i Węgrami, które zgłosiły problemy z nadmiernym importem z Ukrainy. Z tej piątki tylko Rumunia nie zdecydowała się na jednostronny zakaz importu. Komisja jest gotowa zastąpić te zakazy i wprowadzić blokadę na poziomie unijnym, ale tylko pszenicy, kukurydzy, rzepaku, słonecznika i oleju słonecznikowego. Piątka krajów domaga się rozszerzenia tej listy m.in. o mąkę, mleko, jaja, drób, owoce miękkie i koncentrat jabłkowy. Komisja dopuszcza jedynie możliwość przywrócenia ceł, jeśli szybkie dochodzenie potwierdzi destabilizację rynku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na ukraińskie miasta. Wystrzelili ponad 20 rakiet. Większość strąciła ukraińska obrona, ale część z nich trafiła w cele cywilne. Ucierpiały m.in. miasta Dniepr i Chumań. Są ofiary śmiertelne i ranni. W Chumaniu, w obwodzie czerkaskim, rakiety trafiły w wielopiętrowe bloki mieszkalne. 3 cywilów zginęło, a 8 zostało rannych. Rosjanie rakietami zaatakowali też miasto Dniepr. Tam zginęła kobieta i jej 3-letnie dziecko. Są też ranni. W wyniku ostrzału od ułamków rakiet ucierpieli też mieszkańcy podkijowskiego miasta Ukrainka. Ogółem Rosjanie wystrzelili 23 rakiety. Nasza obrona strąciła 21. Rosjanie wystrzelili rakiety z 4 bombowców strategicznych Tu-95 z rejonu Morza Kaspijskiego. Podkreśla pułkownik Jurij Ignat, rzecznik ukraińskich sił powietrznych. Rosjanie od jesieni, czyli od początku zmasowanych ataków rakietowych, wystrzelili na Ukrainę około 850 rakiet i ponad 800 dronów. Zdecydowana większość z nich została strącona. Paweł Buszko, Polskie Radio. Piątek przed długim weekendem to czas, kiedy ten apel pojawia się zawsze. Nie spieszmy się. Tym razem przypomniał go w programie pierwszym Polskiego Radia szef Inspekcji Transportu Drogowego Alwin Gajadur. Aby było bezpieczniej, dba m.in. system fotoradarowy Inspekcji Transportu Drogowego. W ponad 500 miejscach działają fotoradary. Tam, gdzie dochodziło do wypadków, tam te urządzenia pracują. I co ważne, na szczęście rejestrują coraz mniej przekroczeń prędkości. Dziś rozpoczyna się policyjna akcja kontroli na drogach związana z majowymi wyjazdami. Papież wyleciał godzinę temu do Budapesztu. Franciszek zakończy 3-dniową pielgrzymkę na Węgrzech niedzielnym spotkaniem ze środowiskiem ludzi nauki i kultury.

Przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien i ma pod specjalnym nadzorem Moniki Suszek. Za sterami Michał Jakubika, w studiu Andrzej Sadowski. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry, panie redaktorze. I... dzień dobry słuchaczom też. Tak, i Marek Jakubiak. Dzień dobry, panie Marku. Ojej. Dzień dobry. Dzień dobry pana. Państwu, dzień dobry państwu majówkowo już w zasadzie, no bo pewnie już większość wyjechała i może już nawet jakieś grille poodpalane. Szanowni państwo, zaczynamy. Co prawda zimno jakoś, ale może jednak damy radę. A w dzisiejszym wydaniu Winien i ma będzie o chińskim chytrym planie w sprawie rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie, o otwarciu lotniska w Radomiu, o konsumpcji mediów w Polsce. Jest Marek Jakubiak, więc będzie o polskim rynku piwa, ale porozmawiamy też o książkach, proszę państwa, tak, o książkach w majówkę. Proszę nas słuchać uważnie. Winien i ma. Chiński plan w sprawie Ukrainy łączy pokój z egoistycznymi celami Pekinu, napisała amerykańska agencja Associated Press. Plan przywódcy Xi Jinpinga, by wysłać swojego przedstawiciela na Ukrainę, pomaga Pekinowi w odpieraniu krytyki za jego poparcie dla Moskwy oraz w dążeniach do wzmocnienia swojej siły dyplomatycznej, oceniła w czwartek, czyli wczoraj, agencja Associated Press. A ekspert do spraw stosunków międzynarodowych z Uniwersytetu Yonsei w Seulu, John Delury, sądzi, że zakończenie wojny i interesy Chin są zbieżne. W interesie Pekinu nie leży, aby Rosja została upokorzona, ale również nie leży w nim triumf Rosji. Najlepsza opcja to zawieszenie broni, a razem z nim gospodarcza okazja do uczestnictwa w powojennej odbudowie Ukrainy, stwierdził Delury. Chytrze, prawda? Chytrze. Tym bardziej, że Chiny mają bardzo ciekawy pogląd na świat, bo wszystko zaczyna się według nich w Chinach i kończy na Chinach. To, że przyjął pana premiera czy prezydenta Rosji, a zaraz za tym poszły starania Unii Europejskiej, no i oczywiście Macrona, który pojechał zaznaczyć, że też jesteśmy na tym świecie, halo, tak, Chiny, tak. Jesteśmy tutaj. My, biedna Francja, tak, też my, tu jesteśmy. Tak. To trochę było porażające dla mnie, bo przecież jak nisko trzeba upaść, żeby w ten sposób działać. Oczywiście można mieć tą wiedzę z tyłu głowy, że Amerykanie wraz z Polakami w Europie zaczynają przewartościowywać politykę, tą egocentryczną niemiecko-francuską. No i tutaj się pojawiają Chiny, oczywiście, ich plany. Pamiętamy, że ten tak zwany chiński szlak miał iść przez Ukrainę do Polski, a z Polski na całą Europę. To wydaje się, że po interwencji Stanów Zjednoczonych ten plan nie wyszedł. Może to i dobrze, bo ponoć jak Chińczycy wchodzą, to już nigdy nie wychodzą. Aha, no tak. Więc może i lepiej. Natomiast i trzeba pamiętać z tyłu głowy, że to jest bardzo tygrys, co prawda, ze stępionymi zębami ostatnio, ale jednak tygrys i trzeba na to zwracać uwagę, że to jest ponad miliard ludzi. A byłem w Chinach kilkakrotnie i muszę państwu powiedzieć, że robi to wrażenie. Te miasta to jest po prostu niewyobrażalna rzecz. Miasto, które jest większe dwa razy od Polski, nie terytorialnie, ale ludnościowo, tak jak Beijing, czyli Pekin, 70 milionów ludzi, to po prostu robi wrażenie. To trzeba tam być, żeby to zobaczyć. Przypominam sobie taki, to nie jest dowcip, tylko taka anegdota, jak przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie polski trener wioślarstwa został zaangażowany przez chiński komitet olimpijski do trenowania chińskiej kadry i miał selekcjonować ścisłą czołówkę do zawodów. No i pojechał do Chin, okazało się, że spotkanie jest na stadionie, na stadionie dlatego, że przyszło 10 tysięcy kandydatów. 10 tysięcy kajakarzy chińskich. No, w końcu Andrzej Sadowski się trochę uśmiechnął, bo taki zafrasował się. Nie, z tymi Chinami i Ukrainą. W ogóle. Zwróćmy uwagę, że właśnie podano komunikat, że Indie wyprzedziły pod względem stanu ludności Chiny, a gospodarczo są jednak lepiej zbudowane z tego względu, że tak długo nie było w Indiach komunizmu, jaki funkcjonował, i to w takim wydaniu skrajnym, łącznie z masowymi mordami własnych obywateli. Stąd pozycja gospodarcza Indii dzisiaj jest znacznie na wyższym poziomie niż Chin, które oczywiście mają te wszystkie plany dosyć imperialnie ujawnione, na które zwrócił uwagę w swoim przemówieniu prezes Fedu, bo de facto oprócz mówienia o polityce monetarnej zwrócił uwagę, że to jest też spora rywalizacja, coraz bardziej widoczna, nie tylko gospodarcza, ale też na tym polu, gdzie do tej pory królował dolar, bo część tych transakcji w różnych miejscach na świecie coraz częściej jest już zawierana nie w dolarze, tylko w juanie. Czyli ta rywalizacja między Chinami a USA zaostrza się i jednym z elementów zaostrzania się tej rywalizacji jest chińska polityka wobec Rosji i Ukrainy, tak aby być arbitrem w tym konflikcie, prawda? Przynajmniej pokazać światu, że też na rynku europejskim możemy coś zacząć bardziej stanowczo stawiać swoje oczekiwania, żądania czy propozycje. Ale też warto zwrócić uwagę na to, co się działo właśnie w czasie ostatniej wizyty prezydenta Francji, który tak usłużnie, publicznie zaczął rezygnować z... Jak do papieża trochę tam powiedział, prawda? Tak to wyglądało. Właśnie, tak, troszkę kolanka przybrudził. Tak. Ochrony, a tak na dobrą sprawę Europa czy Unia Europejska korzysta z usługi, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa tej części świata, wyłącznie przez Amerykę, bo do tej pory próby stworzenia wspólnej europejskiej armii i zwiększenia też wydatków na obronę, jak widać, postępują nieśpiesznie. Stąd, jeżeli Chiny miałyby cokolwiek Francji oferować, to chyba zastąpienie jednego właśnie parasola chińskim. Zwłaszcza, że kiedy Francja, o czym mało kto wie, zaatakowała Libię, to po tygodniu skończyły się rakiety, które wystrzeliwano w kierunku Libii. Wtedy dzięki układowi z USA Amerykanie weszli już na prawach sojuszu NATO w rolę Francji ze względu na to, że następne dostawy amunicji, które byłyby za wiele tygodni, stąd musiano by przerwać operację militarną. Ja tylko w uzupełnieniu chciałem powiedzieć, że tutaj, żeby tą sprawę relacji szczególnie amerykańsko-chińskich, bo w sumie to o tym mówimy. Tak jest. Tam Francja, to tam Chińczycy się ubawili, dowiedzieli się, że Francja pewnie jest. Natomiast proszę Państwa, to jest próba odcięcia pępowiny, dlatego, że tutaj to takie binarne działanie, że z jednej strony inwestycje amerykańskie idą do Chin i tak naprawdę przecież Amerykanie zbudowali Chiny, dopiero potem weszły inne państwa, a w zamian Chińczycy kupowali papiery dłużne Amerykanów. I dzisiaj, gdybyśmy tak zajrzeli głębiej w relacje ekonomiczne, to okazałoby się, że w większości papiery dłużne amerykańskie są w rękach chińskich, a przemysł w Chinach jest w rękach amerykańskich. I to jest ciekawe. Natomiast co do Indii, no cóż, tam mamy ślad brytyjski. To Brytyjczycy tą gospodarkę budowali. I tutaj jest bardziej to uporządkowane. Tutaj ze wszystkiego, w Chinach jest ze wszystkiego wszystko zrobione. Więc to jest ciekawe z punktu widzenia ekonomicznego choćby. Your data, my data. The chromosomes match. Exact as in matter. A matter of fact. These amorous trees a cognitive state. Need the love object to reciprocate. We are thinking of all of you. Teraz, proszę Państwa, z Chin przenosimy się do Radomia. Prosto do Radomia, na lotnisko Warszawa-Radom, które wczoraj zostało oficjalnie otwarte. Pierwszy samolot pasażerski wylądował na lotnisku w Warszawa-Radom jeszcze wczoraj wieczorem. Był to lot z Paryża. Inwestycja kosztowała około 800 milionów złotych. Radomskie lotnisko jest przeznaczone głównie dla pasażerów mieszkających w promieniu około 100-150 kilometrów od Radomia. Polskie porty lotnicze spodziewają się, że będą z niego korzystać nie tylko mieszkańcy województwa mazowieckiego, ale także ościennych regionów świętokrzyskiego, lubelskiego czy łódzkiego. Władze PPL twierdzą, że przepustowość warszawskiego portu, czyli Okęcia, jest na wyczerpaniu. Dlatego zdecydowały się na otwarcie komplementarnego dla Okęcia lotniska, a premier Morawiecki wczoraj na otwarciu powiedział: zdejmujemy klątwę z Radomia, którą na to miasto po 1976 roku rzucili komuniści. A ze strony oponentów masa głosów, że to po co to lotnisko tyle kosztowało, to kolejna klapa i tak dalej. Tam przecież CPK budujecie, po co wam ten Radom, a tutaj Modlin i tak dalej, i tak dalej. Panowie. No nie wiem jak Andrzej, ale ja uważam, że w Polsce każda inwestycja, która pozostawia środki trwałe i buduje aktywa Rzeczypospolitej, to jest dobre działanie, bo to zostanie po nas. No, to możemy dyskutować, czy ta droga jest potrzebna, czy nie, od wsi do wsi, czy od miasta do miasta. Przecież mogłoby jej nie być, albo mogłaby być węższa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o lotniska, to faktycznie w Polsce tych lotnisk jest mało. Wiemy przecież, że połączenia komunikacyjne pomiędzy... Wiem, co mówię, bo akurat byłem w Krakowie i nie mogłem wylecieć. Taki był popyt na samoloty wewnątrzkrajowe, że ja po prostu nie dostałem biletu. Okej. Więc coś w tym jest. A przecież wojskowe lotnisko w Krakowie zostało przerobione na cywilne, a tak i jest. To samo jest w Radomiu. Tak jest. Tak samo jest w Białymstoku. Dziwię się, że Białystok, no wiadomo, tam władza trochę jest inna. Tam narzekają na Ale podobno prezydenta. Też by chcieli mieć swoje. Ale mają. Białystok ma wojskowe lotnisko. Tam był pułk myśliwski i to wystarczy tylko port przerobić. I tanim sumptem można skomunikować takie miasto nawet z Europą. Więc jest trochę na takiej zasadzie chciałbym, ale nie chcę. Prawdopodobnie tam, żeby babcia miała... Wąsy, to by dziadkiem była. Właśnie. Ale to zanim te lotniska się tam zreorganizowały, to pamiętajmy, że przez 20 kilka lat jeździł z miejscowości Siemiatycze autobus do Brukseli i woził nasze panie do pracy w Brukseli w Komisji Europejskiej, bo akurat mówię to całkowicie na poważnie, pracowało tyle w Komisji Europejskiej, że wychowywały i bawiły dzieci pracowników Komisji Europejskiej. I zanim jeszcze Polska przystąpiła do Unii Europejskiej i tam postanowiono, że będą wyrzucać Polki z Brukseli, bo nie, oczywiście pracowały bez żadnych pozwoleń, to zaprotestowali sami pracownicy Komisji Europejskiej, bo kto będzie wychowywał ich dzieci. Ale mówiąc teraz o kwestiach lotniczych, to warto zwrócić uwagę, że kilka lat temu lotnisko w Luton jako jedno z trzech zapasowych dla Heathrow zmieniło system, bo było też można powiedzieć na skraju wydolności i poprzez zmianę systemu informatycznego znacznie łatwiej zaczęli obsługiwać i zwiększyli ruch, bo to jest też kwestia nie tylko samych pasów, które nie da się czasami powiększyć i poszerzyć, tylko po prostu systemu informatycznego na nowszy wymienili. Oprócz tego zaczęto oczywiście budować inwestycje, która by dociągnęła kolej bezpośrednio na lotnisko, tak żeby nie krążyć dodatkowo autobusami. To wszystko sprowadza się do takich właśnie adaptacji. Do sprawnego zarządzania de facto. Do sprawnego zarządzania i w latach 90. na zlecenie burmistrza miasta Mysk Mazowiecki zrobiliśmy analizę adaptacji wojskowego lotniska, jednego z największych w Układzie Warszawskich znajdujących się właśnie w Mińsku, że tam przy niewielkich nakładach można było mieć lotnisko właśnie rezerwowe dla, zanim jeszcze powstał Modlin, dla Okęcia. Miasto Mińsk wystąpiło przekwalifikowanie tego lotniska, bo już byliśmy w NATO i od NATO uzyskało taką zgodę. Natomiast ówczesny urząd lotnictwa cywilnego się nie zgodził, żeby to było lotnisko właśnie do celów cywilnych. To taka historia właśnie, dlaczego pewne lotniska wojskowe nadal są wojskowe, a nie są cywilne. To nie jest kwestia, że brakuje infrastruktury w Polsce, tylko to są jednak decyzje urzędnicze, a tak naprawdę polityczne i tak to się ma, bo ten problem z przepustowością w Warszawie można rozwiązać chociażby lotniskiem w Mińsku ze względu na to, że już PKP w międzyczasie zmodernizowała linię kolejową, która w bardzo szybki sposób można dostać się do Mińska, a w sumie mamy opcję mińską tutaj. Mińską i można się z Warszawy w ciągu 25 minut ze Śródmieścia dostać na lotnisko w Mińsku. Można byłoby. Nie, nie, absolutnie nie myślałem, że dzisiaj patrząc na Andrzeja przypomnę sobie młode czasy. Na tym lotnisku 5 lat spędziłem. Jest faktycznie zmodernizowane, natomiast trzeba panu wiedzieć, że tam jest jeden pas po prostu, a lotnictwo cywilne wymaga przynajmniej dwóch podejść. I tutaj mamy generalnie problem, ale lokalnie to może wszystko działać i to mogą być lotniska europejskie, a międzykontynentalne, pamiętajmy, CPK. Tak jest. We'll be right back. nie będzie. A teraz, proszę państwa, o... No już zapowiadałem ten temat. Będziemy rozmawiać o konsumpcji mediów, jak to ładnie brzmi, prawda? Jest, proszę państwa, taki instytut, który się nazywa Krajowy Instytut Mediów i to jest instytut, który podlega pod Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. I ten instytut, proszę państwa, opublikował takie badania założycielskie za rok 2022. Badanie założycielskie Krajowego Instytutu Mediów to pierwsze w Polsce badanie pokazujące obiektywny opis konsumpcji mediów, czyli liczbę użytkowników telewizji, radia i internetu w rozumieniu wyposażenia w niezbędną infrastrukturę do ich odbioru, jak i wzorców i konsumpcji, napisano w komunikacie prasowym KIM. I w którym czytamy tak. 94,7% gospodarstw domowych w Polsce posiada odbiornik telewizyjny. 81,2% odbiornik radiowy i 70,1% sprzęt komputerowy. 96,9%, czyli prawie 97% telefon komórkowy. Takie są wyniki badań założycielskich Krajowego Instytutu Mediów. No i... wychodzi na to, że najwięcej posiadamy telefonów komórkowych. Telefonów, a nawet... ich używamy najczęściej, najwięcej. No właśnie, i to kilka lat temu jedna z dużych firm koreańskich, która produkuje w Polsce panele LCD, podała w swoim komunikacie, że większość tego, co sprzedali na polskim rynku, nie została podłączona do telewizji i jest używana po prostu jako panele do gier i innej konsumpcji, czyli nawet jeżeli w domach jest są... Jest odbiornik telewizyjny, to wcale nie oznacza, że w pełni funkcję takiego w tradycyjnym tego słowa znaczeniu urządzenia do odbioru telewizji, bo dzisiaj właśnie ze względu na internet przede wszystkim i dosyć dobre już przepustowości i coraz większe ekrany w urządzeniach mobilnych, no część tej konsumpcji czasu i kontentu przeniosła się właśnie na urządzenia mobilne. Także mamy w ciągu naprawdę bardzo niewielkiego okresu tak znaczące, zwłaszcza w przypadku młodego pokolenia, porzucanie tradycyjnych jeszcze urządzeń do odbioru właśnie fal radiowych czy obrazu telewizyjnego na rzecz urządzeń mobilnych. To jest nieprawdopodobna pokoleniowa, ale też technologiczna zmiana. Taka można powiedzieć, że epokowa. Mnie tutaj jedna informacja no tak naprawdę cieszy trochę, bo o ile rzeczywiście, tak jak pan Andrzej Sadowski powiedział, te odbiorniki telewizyjne, których mamy 94,7% w sensie w gospodarstwach domowych, można wykorzystać w różny sposób, tak? No one już są tak, tak konstruowane, prawda? Tak. Że... sprzęt komputerowy, powiedzmy też, bo na sprzęcie komputerowym możemy sobie obejrzeć telewizję na przykład, też posłuchać radia, no w różnoraki sposób. Są wielofunkcyjne. Podobnie można powiedzieć, że telefony komórkowe, no szczególnie smartfony. O tyle pocieszającą informacją dla mnie jest to, że 81,2% to są odbiorniki radiowe. No tutaj to już chyba się nie da inaczej wykorzystać, tylko trzeba słuchać. I dlatego, że odbiornik radiowy już jest też połączony z możliwością odtwarzania już nawet nie płyt CD, bo coraz mniej tych płyt CD pojawia się na rynku, ale możemy włożyć USB i odczytać sobie pliki MP3 czy inne formaty muzyczne i no stamtąd odsłuchać. Włożył łyżkę dziegciu, no ja myślałem, że tutaj... Ale radio zyskało dzięki czemu? No zyskało dzięki upowszechnieniu się takiego dobra, które było kiedyś dobrem luksusowym, jak samochód w PRL-u i każdy, kto ma samochód, właśnie dzisiaj konsumpcja radia... Właśnie słuchają radia ludzie radia. Teraz właśnie, jadą na majóweczkę, wszystkiego dobrego, proszę państwa, szerokości. Znaczy, im więcej stoimy w korkach, tym częściej słuchamy radia. Właśnie. A chyba, że szybciej jedziemy trochę, to też proszę uważać, bo stoją, suszą, bo majóweczka, więc też jeżeli trzeba chodzi uważać. O telewizory, to one wymagają wzroku i słuchu. Mhm. Natomiast jeżeli żyjemy, działamy, chodzimy, idziemy na spacer, gdzieś tam widzimy coś, jedziemy samochodem, autobusem, pociągiem, to słuchamy radia. Ponieważ tylko wtedy... No nie, słuchamy radia, piszemy SMS-y jeszcze i tak dalej. Słuchaweczka do ucha i naprzód. No i to jest, ja przynajmniej na swoim doświadczeniu to mówię, że podczas jazdy, to Andrzej ma rację, większość swojego życia spędzamy w samochodach, no słuchając radia, nie oglądając, chociaż też już taka możliwość jest. Ja mam taką możliwość włączenia telewizora u siebie w samochodzie. No, to jest... To nie wiem, czy to jest legalne dzisiaj. Znaczy 15 na godzinę i się wyłącza. Chyba, że dla pasażerów. No. 15 na godzinę, samochód jedzie i się wyłącza. Okej. Okay. Automatycznie. Okay. Taki jest bezpiecznik. Natomiast to, co się czyli dzieje... do 15 można oglądać. Ja akurat 15, nie wiem jak Andrzej, bo Andrzej to młody chłopak przy mnie. Natomiast... Dziękuję. Ja, proszę uprzejmie, chciałem być miły. Ja czekałem na pierwszy telefon 24 lata. Jako dziecko bawiłem się telefonem niepodłączonym i moim marzeniem jako dziecka było mieć telefon i do kogoś zadzwonić. Jakiś tam tulipan, czy coś, nie pamiętam te modele, jak się nazywały. To były takie tam, ale tam te zwykłe starczą, kręcone i tak dalej. No, I seryjnie miały wbudowany specjalny podtrzymywacz napięcia, aby służba bezpieczeństwa mogła bez spadku jakości posłuchiwać Polaków. Trzeba pamiętać, że seryjnie miały wbudowane takie właśnie... Mnie nie mogły mi posłuchiwać, bo byłem niepodłączony. No właśnie, a co se pogadałeś, to a twoje. A co se pogadałem, to moje. I mogłem być szczery, natomiast prawda jest taka, że potem weszły telefony, ja pamiętam jak te cegiełki jeszcze z 90 na przodzie, Center, gdzie płacił i dzwoniący, i odbierający, że to było już taki dla mnie bajer nieprawdopodobny, że ojej, aż tu nagle, teraz możemy mieć telefonów ile chcemy, te telefony spełniają różne funkcje. Ja mam tutaj też niesamowitą zabawę, bo w tym telefonie to mamy i telewizor, i radio, i multi, różnego rodzaju urządzenia. I to jest dla mnie fascynujące za jednego życia, żeśmy przeskoczyli parę epok tak naprawdę. Nie? To prawda, jest niesamowite. Prawda. Tylko na jedną jeszcze warto zwrócić uwagę, bo to też w takim raporcie... Wstęp pisaliśmy na temat wielokrotnego dzielenia obrazu i ekranu, czyli oglądając jakąś treść na dużym ekranie, mamy też przed sobą mobilne urządzenie, jednocześnie zerkamy na dwa przynajmniej urządzenia, zdarza się, że i na trzy, a czasami na więcej, także współdzielenie tej przestrzeni. Tych ekranów. Ale jacy dociekliwi pisząc te raporty, tak, prawda? Tak. Proszę Państwa, tak czy inaczej to pipy się nazywają. Słuchamy radia, a najlepiej trójki i jedziemy. Teraz, proszę Państwa, ponieważ jest Marek Jakubiak, obiecałem, że będzie, właśnie ogląda swój browar, patrzy przez telefon, używa telefonu do oglądania browaru. Chciałem maszynę wyłączyć. Tak. Właśnie tak w ramach używania nowych urządzeń pan Marek zobaczył, co się dzieje w browarze, wszystko w porządku, a my teraz będziemy rozmawiać o rynku piwa, na którym chyba nie jest do końca tak w porządku. Ja tak od czasu do czasu tam zaglądam, interesuję się, tym rynkiem i przeczytałem, że rynek piwa w Polsce kurczy się. Kolejne browary kończą działalność. Od 2020 roku obserwujemy zamknięcia małych rzemieślniczych browarów, a głosy w kuluarach wskazują, że będą kolejne zamknięcia w tym roku. To powiedział w rozmowie z portalem spożywczym Michał Sulkowski 2 miesiące temu. To jest autor bloga Kilka słów o piwie. No i tak szczerze mówiąc trochę się zafrasowałem, ale z drugiej strony też to chyba da się zaobserwować na półkach, bo jakoś mniej tych naszych piw jest takich. Ja pamiętam, kiedy to było, panie Marku, tą rewolucję piwną, co pan był taką... No, tak, jednym z autorów. Jednym z autorów rewolucji piwnej. No. Tak. Ja przełamałem tę definicję tak zwanego patentu, tak mówiono w hurtowniach na piwa rzemieślnicze, że to są patenty i Ciechanem właśnie żeśmy dokonali tej rewolucji piwnej. A przede wszystkim smakiem. Wszystko wskazywało na to, że będzie dobrze, no natomiast rynek jest nieprzewidywalny. Ja wiem, że jest hossa bessa, mniej więcej w piwowarstwie oceniałem zawsze, że to jest 5 lat zwyżki jakiejś marki, potem spadek i tak dalej, stąd parę browarów mam i myślałem, że ten oscylator taki właśnie popytu i podaży uratuje, czy też będzie ratował taką tą ideę piwowarską. No cóż, tu się nałożyło parę elementów. Pierwszy jest taki, że piwo jest nieprawdopodobnie skomplikowanym produktem spożywczym i to jest, proszę państwa, czy nie lepiej wziąć wody, trochę glukozy, jakiegoś barwnika smakowego i barwnika w ogóle i zrobić orężadę? Jest taki sam zysk, a problemów żadnych. Z jakością, z powtarzalnością, a my mówimy o takim żywej pracy na biologii. O prawdziwym piwie. Tak, o prawdziwym piwie mamy, to jest po prostu ekstraktywność oceniamy urządzeniem, ale podczas procesu leżakowania ona się też zmienia, alkohol się zmienia. To wszystko jest płynne. I to arcydzieło takie, powiedzmy, spożywcze w postaci prawdziwego piwa gdzieś do lamusa zaczyna odchodzić, dlatego że jakby dzisiaj technologia tak zwanego matrycowego piwa koncernowego polega na tym, żeby ono wszędzie tak samo smakowało, z tego samego było robione, zastępuje się prawdziwy słód ekstraktem słodowym i tak dalej, no tu się nakłada parę rzeczy. Poza tym koszt wytworzenia technicznego piwa w koncernie, a na przykład w moim browarze, to jest, proszę państwa, jak 1:5, no. I jak ja mam cenowo wytrzymać to? A poza tym ja uważam, że naprawdę mamy do czynienia z efektem niskiej ceny. Ja wczoraj widziałem w jednym ze sklepów, nie będę mówił jakim, bo 1,80 zł piwo to jest po prostu, uważam, dumpingowe działanie. To jest na wykończenie konkurencji. I dzisiaj mamy z tym do czynienia. Mamy też problem browarów tak zwanych kontraktowych. No to są browary, których nie ma na fizycznie, a zajmują półkę. Czy mają tylko markę? Nie, no fizycznie on gdzieś zamawia to piwo po prostu. Nazywa się, że jest jakimś browarem i sprzedaje to jako browar. To też ja pracuję w tej chwili z Ministerstwem Rolnictwa nad sprecyzowaniem, co to jest browar. Aha. Bo to jest jedyne przedsiębiorstwo, które nie ma definicji dzisiaj. Okay. Każdy może zrobić sobie w domu browar i być browarem. Okay. A przecież to nieprawda. No są tak. Jeszcze obowiązki, są pracownicy, są różnego rodzaju inspekcje, których jest coraz więcej, jest akcyza do płacenia i tak dalej, i tak dalej. Wtedy to jest browar. A nie, że ktoś coś udaje, a na końcu wychodzi na to, że jakiś tam browar Jakubiaka i browar jakiegoś tam Mencena to takie same browary. No nieprawda. Okay. Mencen nie ma browaru. Okej. Okay. No i jasna sprawa. Teraz wszystko się wyjaśniło. Teraz warto przypomnieć, że jeszcze ponad 100 lat temu na terenie okupowanym przez Rosję, czyli w zaborze rosyjskim, istniało prawo, które zmuszało na przykład kobiety do podawania rozcieńczonego piwa swoim dzieciom, bo za podawanie wody groziła kara więzienia z tego względu, że woda była zwykle zanieczyszczona bakteriami i ludzie po prostu od picia wody chorowali. Czyli piwo było normalnym napojem do codziennego, powszechnej konsumpcji. Dobra. Nie woda. Proszę państwa, musimy przerwać tę rozmowę, bo Janek Śpiewak. Janek Śpiewak nas będzie zaraz napadał. Bo ona woli Hollywood. Bo ona woli Big Bang do kasyna z Wingman. Zakochana w Joey Chu. Włącza telewizję, bo bez niej nie przyśnie i tak powoli moli czuć. Więc zbiera się na misję, ponoć o nią pytają ulice. Dobrze, że trenowałem bicek, bo ta pomada pomaga, lecz wygrywa biały t-shirt. Chciałbym niechcący cię poznać przypadkiem na mieście, mieć dobrą odpowiedź, gdy spytasz, kim jestem. Najpierw opowiem o mnie, co najlepsze, o tym, że ja kocham, to kocham na wiecznie. Ale raczej to nudy, ale raczej to nie oczekuj nic. Czy da się namówić, czy ty lubisz ludzi? Moje serce ma długi, nie wiem, czy po raz drugi tak samo mam. No i komu to służy? Ja odradzam ci z góry. Już wiezie ją na żolibus. Na Bibie miała kołką barakisy zamiast coli woli łychę. I weź tu teraz woli wróć, powoli boli głowa ciut. Paraliżujące ma usta, zaraz powiem jej. Jak tylko znów będę umiał się poruszać, bo póki co to nie. To teraz dla odmiany o książkach, proszę państwa, żeby tak się zrobiło bardziej kulturalnie. Chociaż my tu cały czas się staramy być tacy właśnie, kulturalni. Może i Polacy nie czytają namiętnie książek, ale za to chętnie je kupują, zwłaszcza online. Według danych opublikowanych przez Allegro w zeszłym roku serwis sprzedał ich aż 23 miliony, proszę państwa. Ponad 3,7 miliona użytkowników portalu kupiło przynajmniej jedną książkę. Co czytamy i gdzie kupujemy i jaka lektura towarzyszyć będzie podczas majówki? Sprawdziła Monika Suszek. Nawet jeżeli czytelnictwo w Polsce z roku na rok maleje, nie maleje sprzedaż książek, szczególnie online, mówi Marek Skomorowski z Allegro Polska. W zeszłym roku sprzedaliśmy 23 miliony książek. Rekordzista kupił ponad 11 tysięcy takich książek. Z naszej oferty skorzystało blisko 4 miliony klientów, więc widać, że może czytelnictwo nie jest ulubioną czynnością Polaków, ale już z kupowaniem książek zdecydowanie lepiej sobie radzimy. Jakie najczęściej książki w internecie kupują Polacy? Nie będzie chyba zaskoczeniem stwierdzenie, że liderem są tutaj podręczniki szkolne, ale nie tylko. Książki takie, które kupujemy bardziej dla siebie, do poczytania, to zdecydowanie kryminały i książka obyczajowa i romanse królują. Kobieta jakie książki preferuje? Jakie preferuje w zakupie mężczyzna? Jeśli chodzi o książki kupowane przez kobiety, to jest literatura piękna, romanse, literatura obyczajowa. Mężczyźni zdecydowanie bardziej gustują w kryminałach, w horrorach, w science fiction. To nasze preferencje online. A jakich wyborów dokonujemy poza światem wirtualnym? Wyszło 105, zakrągniemy do równych 100. Kartą. No najczęściej szukam beletrystyki. Tutaj sporo tytułów znalazłem. Michał, czyli właściciel, jest w stanie naprawdę wiele dobrych książek polecić, ale ostatnimi czasy samemu przychodzę, żeby poszukać najwięcej książek z końcówki XIX wieku, jak i z I wojny światowej, jak i II. Odwiedza nas każdy. Michał Józba z warszawskiego antykwariatu Gryf. Od młodzieży poprzez osoby w wieku średnim i osoby starsze. Czy łatwo utrzymać się na rynku, będąc antykwariatem, księgarnią? Ludzie przychodzą po książkę, czy wolą zamawiać? Dużo trudniejsza jest sytuacja księgarni, ze względu na to, że operuje się tam na zupełnie innej marży. Przy książkach używanych można liczyć na większą marżę. Samej księgarni mi byłoby bardzo ciężko wyżyć, raczej jest to dodatek. Więcej osób przegląda w internecie, szukając jakichś książek, ale nadal ludzie przychodzą, żeby poczuć też ten klimat. Oni potrzebują takiej opieki, wskazówek księgarza, czy wolą sami poszukiwać? Sobie stawiam za punkt honoru polecenie jakiejś książki klientowi, czy zachęcenie do tego, gdyż jak mawiał poprzedni właściciel, a mój ojciec, trzeba odkrywać przed ludźmi nowe światy i pokazywać, od tego jest antykwariat, żeby pokazywać książki trochę zapomniane. Ja osobiście gustuję w literaturze faktu. Kupiłem ostatnio Antoniego Ferdynanda Osandowskiego Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, ale przyznaję się, bez bicia nie przeczytałem. Ale to jeszcze. To jeszcze nie podano metody, dlaczego jest ten fenomen, że dużo się kupuje książek, a mało czyta. Mianowicie pamiętam taki opis sytuacji jeszcze z takiego pisma Kulisy, które ukazywało się w PRL-u, kiedy młode małżeństwo przyszło do księgarni, wyjęło... Ekspresu Wieczornego, taki weekendowe wydanie Ekspresu Wieczornego, wyciągnęło centymetr i powiedziało, że poprosi półtora metra książek z lakierowanymi okładkami, bo właśnie kupiło sobie meble na wysoki połysk i akurat potrzebują sytuacje jest, bo książka pełni też element dekoracyjny w dużej mierze, także jednak regały czy półki nie da się do końca zastawić. Ja swoje uważam w samochodzie. Cały zastawić tam kryształami i innymi maskotkami. Ale tak z tym czytelnictwem nie jest źle, bo proszę pamiętać, że to też są dzisiaj wersje elektroniczne, które bardzo łatwo zabrać ze sobą czytać je w dowolnym miejscu i ściągać je z dowolnego miejsca. Zwłaszcza, że coraz częściej są te wydania udostępniane bezpłatnie. Mamy też wydania w wersji dźwiękowej, bo Polacy namiętnie, tak jak radia, słuchają w samochodach, to słuchają audiobooki. Także nie jest audiobooków, jakoś nie jestem przekonany, ale może... Zależy, kto czyta, bo to niestety to prawda. Głos robi swoje. To teraz jeszcze poproszę szybko na koniec, co czyta Marek Jakubiak. Machnął ręką, trzeba proszę mieć Państwa, jeszcze... Trzeba mieć czas. Natomiast prawda jest taka, że książka potrzebuje spokoju, ciszy, potrzebuje dobrego światła. Ja mam coraz mniej cierpliwości do czytania długich tekstów, po prostu nie wiem, coś się zmienia jednak w psychice człowieka, ale bo ja jeszcze pamiętam te czasy. Mamy majówkę, panie Marku, teraz będzie dużo czasu, może jednak coś się uda. Proszę Państwa, słyszymy się za tydzień, podsumujemy tą majówkę, zobaczymy jak było i wtedy się okaże, kto co przeczytał. Opowiem historię taksówkarza, który powiedział, że w Polsce będzie 30 stopni. Mówi, ale jak to będzie 30 stopni? Mówi, 10 w sobotę, 10 w niedzielę, 10 w poniedziałek. No nie, tego Państwu nie życzymy. Michał Jakubik, Monika Suszek, Andrzej Sadowski, dzięki wielkie. Marek Jakubiak, bardzo dziękuję. 38, bo jeszcze noc. To jest Marek. I Wojciech Surmacz, do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiamy serdecznie.